إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين أوصي وأوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون دوغزانغو katika iman baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na yusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani amefaulu yule ambaye mwenye kumwogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa tunaendelea na taratibu zetu za kiibada kama ilivyokuwa mafundisho kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kufanya yale ya wajibu katika siku ya leo, nayo ni kukumbushana kuhusiana ucha Mungu, kukumbushana mambo ya kheri, na kufundishana na kukumbushana mambo yanayofungamana na dini yetu ya Kiislamu. Leo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutaiangazia hadithi يا زيد بن أركم يليقوهم ndaniyake katika mafundisho ya dini na tujaribu kuichambua kwa undani kiasi vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atatukadiria kuelezea, lakini ni hadithi ambayo ina maelezo marefu, inahitaji mihadhara au muhadhara kamil kwa ajili ya kuwapa Waislamu faida ambayo inapatikana katika hadithi hiyo. Nayo si nyingineyo ni hadithi ya Ghadir Hum. Hii inaitwa hadithi ya Ghadir Hum. Ndugu zangu Waislamu, baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kumaliza hija yake Hijjatul Wadaa, ikawa mwezi 18 katika Hijjatul Wadaa ambao umepita nyuma, aliamua kufunga msafara kwa ajili ya kurudi zake Madina, yani nyumbani kwake na watu wake. Lakini kabla ya hapo yani kabla ya mtume kwenda Makka kufanya haji, alimtuma sahaba maarufu akiitwa Khalid bin Walid, alimpeleka sehemu za Yemen. Kule ni kwa ajili ya kuongoza mambo ya vita na kufungua miji ya Kiislamu. Kisha baada ya hapo, kabla hajamaliza safari yake na malengo yake, akafungua baadhi ya miji, akampeleka Ali bin Abi Talib. Ikawa ni masahaba wawili wenye majeshi mawili. Lakini wakati anamtuma kule, alimpa kitabu akamwandikia maandishi, yani mwandishi wa mtume alayhi salatu wasalam, mtume amesema na mwandishi akaandika, kwa sababu mtume hajui kusoma kilichoandikwa wala hajui kuandika. Ali bin Abi Talib akatoka na kitabu, yani ujumbe ambao ulimfahamisha kwamba atakapofika kule, basi Khalid bin Walid ajivue ule uongozi wake na ashike ukamando au kiongozi wa jeshi, ashike Ali bin Abi Talib. Kweli Ali bin Abi Talib akafanya hivyo. Alipofanya hivyo, na mambo yakawa hivyo, nitakuja kuelezea mbele kwa nini Ali bin Abi Talib alipelekwa kule baada ya kupelekwa Khalid bin Walid. Sasa nataka kuisoma hii hadithi ambayo tunaita hadithi ya Ghadir Ghum, na kabla ya kuisoma, labda nielezee nini Ghadir Ghum. Ghadir katika lugha ya Kiarabu ni kama vile bwawa la maji, yani sehemu inokaa maji, ndio inaitwa Ghadir. Ghum ni sehemu inayota miti, kwa ni bonde lenye maji alafu lenye miti. Kikawaida wale wasafiri wa punda, ngamia, walikuwa wakiona sehemu kama hizo, kama ni safari ni ndefu, wanafika huwa wanapumzika pale, kwa sababu kuna maji, hali ya hewa ni nzuri, na kama mnavyofahamu katika jangwa la Arabuni kule, yani ni jua kali, hakuna miti. Miti iko baadhi ya sehemu. Katika sehemu yenye miti ni hiyo sehemu ambayo inaitwa Ghadir Ghum. Hiyo Ghadir Ghum, kwa kutoka Makka mpaka kufika Ghadir Ghum takriban ni kilomita 196 takriban. Kwa hiyo pana umbali, sio sehemu karibu. Alipofika pale mtume alayhi salatu wassalam katika sehemu inaitwa Ghadir Ghum. Kwa hiyo ukisikia Ghadir Ghum ni sehemu kama vile kicheba, maguzoni, ukifika pale waingia ndani shamba kapori. Hiyo Ghadir Ghum. Kwa hiyo mkisikia kuna watu wanaitwa Mashia wakitaja neno Ghadir Ghum, Ghadir Ghum, jua maana yake ndio hiyo, haina maana nyingine. Ni sehemu ipo nje au ipo nchini Saudi Arabia. Kwa kutoka Maka ni kilomita 196. Zingatia hilo, kwa sababu baadaye utaelewa kitu gani nitakusudia hapa. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya haji akatoka akaenda sehemu inaitwa Ghadir Ghum kwa ajili ya kujipumzisha. Pale mtume akasema, qama rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yawman fina khatiban bima'in yud'a ghumman baina makkata wal madinati. Mtume alisimama siku moja akatukhutubia hapo Ghadir Ghum ambayo iko kati ya Makka na Madina. Fahamidallah wa athna alayhi, akamhimidi Allah kisha akamsifu. Fawa'adha wa dhakara, akatoa mawaidha pale, kisha akawakumbusha Waislamu mambo ya kheri. Qala, kisha akasema, amma ba'd, ama baada aliyokwisha tangulia, ayuha nnas, enyi watu, fa innama ana basharun, hakika hapa na vingine mimi ni mtu. Mtume anasema yeye ni mtu. Mtume si malaika wala si kitu gani. Mtume ana baba na ana mama, ni mtu kama watu wengine, lakini yeye kapewa wahi. Kwa hiyo akasema ana basharun, mimi ni mtu. Yushiku an yati ya rasulu rabbi fa ujib, nakaribia kuletewa mtume sallallahu alaihi wasallam, nikaletewa mtume kutoka kwa Allah, nikamuitikia. Wa ana tarikum fikum thaqalain, na mimi nimewaachia vitu viwili. Wa ana tarikum fikum thaqalain, na mimi nimewaachia nyinyi vitu viwili. Kwa sababu mtume alizungumza maneno hayo, kwa kuwa baada ya hutuba ile mtume akumaliza miezi mitatu, aliishi kama siku 80, 81 au 82, mtume alifariki. Kwa hiyo akawakumbusha Waislamu kwamba mimi nimewaachia nyinyi vitu viwili: kitabu Allah, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, fihi alhuda wa nur, ndani yake kuna huda, uongofu na nuru. Fakhudhu bikitabillah, chukueni kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wastamsaku bihi, na kiumeni cha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahatha ala kitabillah, mtume akaimiza watu kushikamana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Waraghaba, na vile vile akapendezesha kwamba watu washikane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, kisha akasema, wa ahlu baiti, na watu wa nyumbani kwangu, udhakirukum Allah fi ahli baiti, na wakumbusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu watu wa nyumbani kwangu. Faqala Husein, Husein akasema, waman ahlu baiti, ni wakina nani ahlu baiti ya Zaid, kwa sababu Zaid alikuwa akihadithia hadithi hiyo. Alaysa nisa'uhu min ahli baiti, je wake zake sio katika watu wa nyumbani kwake? Qala nisa'uhu min ahli baiti, akasema wake zangu au wake zake ni katika watu wa nyumbani kwake. Walakin ahlu baitihi man hurima sadaqa, ni wale ambao wameharamishiwa kula zaka. Ba'dahu, baada yake. Qala man hum, qala hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Jafar wa alu Abbas, kullu haulai hurima sadaqa, wote hawa wameharamishiwa zaka. Hapa katika hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema tukamatane na vitu viwili: kitabu cha Allah na ahlu baiti. Ahlu baiti ni wakina nani? Ni hawa aliowataja. Nini maana ahlu baiti? Ahlu baiti ni watu wa mtume au ni kizazi cha Quraysh, Makuraish au Banu Hashim bin Abdul Muttalib, hawa ndio ahlu baiti na hawa waliotajwa hapa. Hawa ni haramu kula zaka. Kwa yoyote yule ambaye atajinasibisha kwamba yeye ni mjukuu wa mtume, ni haramu kula zaka. Yoyote anayedai kwamba yeye ni sharifu, usharifu upo, atukatai upo, lakini uwe na nasaba za uhakika kwamba wewe unatokana na mtume alayhi salatu wasalam. Sio mtu nasaba zako hazieleweki, lakini wajiegemeza katika upande huo, nasema hapo unafanya jambo la haramu. Au kishaonekana una nyele za mabogaboga tu kidogo, mtu anaweza kudai usharifu, kama hapo nyuma ilivyotokea, watu wakaja huko wakapewa dhifa kubwa, wakadai kwamba wao ni masharifu, kumbe wengine ni kadhabun waongo. Sio katika alubaiti. Almuhimu, narejea mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nashikamaneni ahlu baiti, lakini wake zake mtume alaihi salatu wassalam hawaingii katika ahlu baiti wale ambao tunawakusudia, kwa sababu miongoni mwa wake za mtume alaihi salatu wassalam wako ambao si Waarabu, lakini wako Makuraishi, wakina Hafsa, wakina Aisha na kina Sauda, wote hao ni katika Makuraishi. Kwa hiyo wataingia kwa mlango mwingine, lakini wote hawaingii katika alubaiti hao tunawakusudia sisi kwamba ni haramu kula zaka. Kwa ndugu zangu Waislamu, Mtume ametuhusia sisi tuwaheshimu ahlubaiti, tusiwabughudhi, tusiwatukane. Maneno hayo ameyazungumza alipofika sehemu inaitwa Ghadir Hud. Hiyo ni riwaya katika Muslim, lakini imekuja ziyadat inda al-Imam Ahmad pamoja na Imam an-Nasa'i katika Khasa'is na al-Imam at-Tirmidhi na wengineo. Akasema man kuntu maulahu fa aliyu maula, ikiwa mimi ninampenda mtu fulani basi na Ali naye anampenda. Kwa maana Ali amepewa tazkia na Mtume alayhi salatu wasalam kwamba yeye ni kipenzi, anatakikana vile vile apendwe Ali bin Abi Talib. Lakini vile vile imekuja riwaya nyingine ikasema Allahumma wali man walahu wa adi man adahu, e Mola wangu haki mpende mwenye kumpenda Ali na mfanyie uadui mwenye kumfanyia uadui Ali. Lakini riwaya hiyo ina ikhtilafu katika kusuhi kwake. Kuna wengine ambao wanaidhoofisha kama vile al-Imam Ibn Taymiyyah anaidhoofisha riwaya hiyo, na wengineo vile vile wanafanyaje, wanaidhoofisha, lakini wapo wanaosahihisha. Turudi katika makusudio ya hadithi hii. Makusudio yako wazi ndugu zangu Waislamu, kwamba Mtume alituhusia sisi tushikamane kitabu cha Allah na vile vile tuwaheshimu ahlul bait, tusiwanyongeshe, tuwapeni madaraka yao waliokuwa nayo. Aywa nas, enyi watu. Baada ya hadithi hii ninakuja katika malengo sasa. Inabidi hapa mnisikilize kwa makini. Baada ya hadithi hii kuna baadhi ya Waislamu au baadhi ya makafiri wanaojinasibisha na Uislamu kama vile Mashia, wanadai hadithi hiyo ndiyo kutawaza kwa Ali bin Abi Talib, kwamba Ali bin Abi Talib kwamba yeye anakuwa khalifa, kwa sababu inasemekana kwamba Ali bin Abi Talib alishikwa mkono akasema man kuntu maulahu fa aliyu maula, ani pale mbele ya watu walikuwa wamehudhuria pale Ghadir Hud. Sasa wao wanasema, na mmoja alikuwa akitoa muhadhara juzi aleta shubuhati kwa watu, wanadai kwamba Ali pale alishikwa mkono na kutawazwa kwamba yeye ni khalifa baada ya Mtume alayhi salatu wassalam. Na sisi masuni tunasema uongo, si kweli, hizo ni propaganda. Sasa sikiliza, kwa nini si kweli? Hebu nisikilize, kwa nini si kweli? Wao wanategemea hadithi hiyo kwamba Ali alishikwa mkono akasema man kuntu maulahu fa aliyu maula, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Ndugu zangu Waislam, meelezea hutuba ya kwanza kwa madai ya watu ambao wanaodai Uislamu na kutuambia kwamba baada ya Mtume kufa basi anastahiki kuwa Ali bin Abi Talib kuwa ndio khalifa. Madai yao ni hayo ambayo mimi nimeyataja. Sasa tukirudi katika madai wanaodai, kwanza nilizungumza nukta nikasema Ghadir Hum ni kilomita 170 na 196 kwa kutoka Maka kama inaweza kwa Madina. Iweje kama Mtume anataka kumtangaza khalifa, iweje akatangazwe Ghadir Hum? Iweje akatangazwe Ghadir Hum? Kwa nini? Kwa sababu wanaokwenda Ghadir Hum ni watu wa Madina peke yake. Yaani watu wako haji. Kama kuna jambo zito la Kiislamu lingetangazwa Arafa, Waislamu wote wako pale. wanaotoka Yemen, wanaotoka Iraki, wanaotoka Taif, wanaotoka Jidda, wanaotoka Suwabi, wangetangaziwa kwamba jamani, leo hii tunamtangaza Ali bin Abi Talib kuwa ni kiongozi. Kwa nini Ali bin Abi Talib akatangazwa hapo Ghadirhum, ambako ni karibu na mji wa Madina, karibia kilomita 150 au 100 na zaidi, kwa sababu Maka mpaka Madina ni kilomita 400. Ukienda utaona vibao vimeandikwa kilomita 400. Kwa hiyo ni zaidi au pana kilomita zaidi ya 100 na kitu mpaka ufike Madina. Kwa hiyo waliokuwepo kule Ghadirhum ni watu wa Madina peke yake. Sasa kama ni kweli alikuwa anataka kumtangaza Mtume alayhi salatu, anataka kumtangaza khalifa ambaye ni Ali bin Abi Talib, angemtangaza Arafa. Kwa hiyo tunaibomoa dalili yao wanayotegemea kwamba pale ilikuwa hakutangazwa ukhalifa. Tutaelezea kulikuwa tukotangazwa kitu gani. Alafu kitu kingine, neno maula, man kuntu maulahu, neno ambalo limeandikwa maula. Maula katika lugha ya Kiarabu, wameelezea wanachuoni kama vile Ahmad ibn Hajar al-Haytami katika kitabu chake, ameelezea kwamba maula ina maana 20. Maula ina maana 20 au zaidi ya hapo. Ina maana Malik, Ar-Rabb, Al-Nasir, Al-Muhib, Al-Halib, Al-Mu'tiq, Al-Atiq, zote ni moja katika maana zake. Yaani mwenye kuwacha huru, mwenye kuwacha huru, mpenzi, pia na maana maula, mwenye kunusuru. Maula ina maana nyingi. Kwa nini nyinyi Mashia mmechukua maula kwamba ni utawala? Pia ina maana utawala. Lakini kwa nini nyinyi mmeshika neno utawala wakati maula ina maana nyingi? Kitu sasa kikiwa kina maana nyingi, huwezi ukasema ni nas, ni dalili ya kukata kwamba jambo fulani halifai. Ndugu zangu Waislamu, nikisema nas ninamaanisha ni kitu kinataja kile kitu kwamba hiki ni haramu. Mfano tukisema nguruwe ni haramu au nyama ya mfu ni haramu, unatoa aya, urrimat alaykumul maytatu wad-dam wa lahmul khinzir wama uhilla lighayri llahi bih, umeharamishiwa nyinyi mfu. Ona umetajwa mfu, hakuna mfu isipokuwa ni kitu kimoja kinajulikana. Mfu ni kitu gani? Kitu kilichokufa. Na nyama ya nguruwe haina maana zaidi ya nyingine. Nyama ya nguruwe ni nyama ya nguruwe. Kwa hiyo ukituambia kwamba hii ni nasi, nasi maana yake ni kitu ambacho hakina maana mbili, ina maana moja tu. Kwa hiyo nyinyi Mashia mnaposema kwamba nyinyi mna nasi, hamna nasi, kwa sababu nasi ni kitu kina maana moja, na maula hapa imekuja zaidi ya maana 20. Kwa hiyo uongo wenu unabatilika kwamba nyinyi ni waongo kwa dalili ambazo mnazitumia. Ndugu zangu Waislamu, na pia vile vile dalili ambazo tunazibatilisha ni kwamba au hadithi ni sahihi, lakini maana iliyokusudiwa, maana hii ambayo tunaeleza sisi katika hadithi ambayo nitaieleza sasa hivi, ni kwamba alipopelekwa Khalid bin Walid kule Yemen, nimesema nitarudia maneno hayo, alipopelekwa Khalid bin Walid kule Yemen, kisha akapelekwa Ali bin Abi Talib. Khalid bin Walid aliwapiga, akapata mali, akachukua mali nyingi, kwa hiyo akawa na mrundo wa mali. Katika hizo mali kuna vitu vya thamani, akuruhusiwa yeye kuijawa ile mali. Akapelekwa Ali bin Abi Talib, akaambiwa ile mali akaigawe, ndio akapewa kile kitabu maandishi, akaambiwa kwamba kikaelezwa kwenye hicho kitabu kwamba atakapofika Ali bin Abi Talib, basi Khalid bin Walid awe chini ya Ali bin Abi Talib, Ali awe kiongozi. Kweli akafika pale, akampa kitabu kile, kisha Ali bin Abi Talib akachukua uongozi yeye. Akaenda katika mji mwingine, Alipofika katika mji mwingine, kwa sababu kulikuwa na barua kutoka kwa mtume kwamba wale wasilimu, wakapewa ile barua. Walipopewa ile barua, wale watu wakaslimu. Waliposlimu haikutokea vita. Ali bin Abi Talib akachukua mateka wote, na kulikuwa na mwanamke mzuri sana. Wanasema kwamba mraatun hasna'u jariyatun hasna'u, binti nzuri kuliko maelezo. Sasa kikawaida, ngawira inayopatikana inagaiwa zile humus. Humus inakuwa kwa mtume na watu wa Ahlul Bait, watu nyumbani kwake, wao wanapata humus. Kwa hiyo ni mali ambayo inapatikana kabla ya ngawira kugaiwa. Inachukuliwa fungu la tano, wanapewa nyumba ya mtume, alafu ngawira ndio inagaiwa. Sasa Ali bin Abi Talib, kwa kuwa yeye ni katika nyumba ya mtume, akaigawa ile mali, kisha yule mwanamke akajisevia yeye, akajipa yeye. Sasa hapo ugomvi ndio ulianza. Yule mwanamke mzuri yule, Ali bin Abi Talib akamchukua yeye, na watu walikuwa washakuja pale, wamelala pale, wapigana jihad, wamechoka kwa muda mrefu, wako mbali na wake zao, wako hivi. Yeye akajisevia yule mwanamke, kaja nyuma akajisevia yule mwanamke, akamchukua yeye, kisha akaingia naye katika hema. Baadaye akaonekana anatoka na maji yanamchuruzika katika nywele zake. Pale pale wenyewe waseme likaanza bifu. Sasa bifu hilo au kitu kilichoingia katika nafsi kilikuja kwa sahaba mmoja akiitwa Bureida. Huyu Bureida huyu aliona kwamba kwa nini jambo kama hili limetokea? Kwa nini Ali anafanya hivi? Yale maneno akamwambia Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yakamwathiri maneno yale, kwa sababu ni maneno ya fitna. Yalipomwathiri, wakaona kuna haja sisi kuandika barua kwa mtume kumshtaki Ali bin Abi Talib. Watu wakakaa vikao, wakaandika barua. Andika barua kwamba Ali hivi na Ali hivi, Ali hivi, Ali hivi kafanya hivi, kachukua mwanamke kafanya hivi na hivi na hivi. Kisha Bureida sahaba akasema, mimi hiyo barua nitaipeleka mimi, kwa sababu yeye ndo front line, wenyewe wanasema ni mbele kabisa, nitaipeleka mimi kwa mtume barua hiyo. Basi Bureida akatoka nayo Yemen mpaka Madina, kwa sababu alikuwa mtume alikuwa hajaondoka Madina. Kufika pale akaanza kumsomea ile barua, lakini amsomea alikuwa hamwangalii mtume usoni, asoma huku waangalia kile kitabu kwamba Ali hivi, Ali hivi, Ali hivi, yani kama kumpunguza ile heshima yake. Sasa Bureida anasema, wa kuntu rajula mikbaba, nilikuwa ni mtu ambaye naangalia chini, wala arfau, wala sinyanyui kichwa changu. Ghafla nikaranyua kichwa, farafatu rasi, nikanyanyua kichwa changu kumwangalia mtume, je, maneno haya kayapokea vipi? Faraitu wajha rasulillah sallam kataghayyara, nikaona uso wa mtume umebadilika kabisa. Yani mimi nampa ripoti, alafu uso wake umebadilika, kwamba hayapendi yale maneno anayozungumza. Mtume akashika kile kitabu akamwambia, atubghidhu aliyan, je, unamchukia Ali? Qultu na'am, akasema ndio kwa ujasiri, ya Rasulullah. Qala fala tubghidhu, akamwambia usimchukie, in kunta tuhibbu fazidhu lahu hubban, ikiwa unampenda basi zidisha mapenzi kwake yeye. Man kuntu maulahu fa aliyu maulahu, man kuntu maulahu fa aliyu maula, ikiwa basi wewe ni mpenzi, au wewe ikiwa mimi napenda, basi na Ali vile vile anampenda huyo mtu ambaye anampenda. Ikiwa wewe unanipenda mimi, Ali ananipenda mimi, au mimi nampenda Ali na Ali ananipenda mimi. Sasa maelezo yanaonekana kwamba swala hapa ni lile jambo la kumtukia Ali. Kwa inarudi katika karina na maelezo kwamba hapo inakusudiwa man kuntu maulahu, ni masala ya mapenzi. Na ndio maana akamwambia atubghidhu aliyan, je, wewe unamchukia Ali? akasema ndio, mtume na akasema man kuntu maulahu fa aliyu maula. Kuna utata hapo. Sasa nyinyi mna ambao mnaosema kwamba Ali yeye ndio katawazwa kuwa khalifa, haya si maneno ya sawa, haya ni maneno ya uongo, na mnachukua kipande hicho hamtaki kuelezea mtiririko wa hadithi ulivyokuja. Alafu kitu kingine, uongo wao, mmoja Shia anamsikia zungumza, anasema kwamba tulipofika pale Ghadir Hum, sikiza uongo, hapo ndio njia ya panda, watu wote wako hapo, haa njia ya panda kwenda wapi? Njia ya panda hiyo ya kwenda wapi? Mabokweni au wapi? Manake njia ya panda, kama ni njia ya panda, ni Arafa. Pale Arafa wengine watakwenda Taif, wengine watakwenda Jidda, wengine watakwenda huku eh? Sasa mmeenda mpaka kufika karibia na Madina, alafu wasema njia ya panda. Haya njia ya panda kuna wapi? Kwa hiyo watadanganywa hawa vijana wa Kidigo, si wa wapi, kutoka huko wakaambiwa njia ya panda, wakaamini njia ya panda. Twende tukupeleke Saudi Arabia tukakuonyeshe kwamba Ghadir Hum iko sehemu gani. Ndugu zangu Waislamu, kutokuijua jiografia pia ni tatizo kubwa sana. Leo niambia Segera ni njia ya panda, sasa njia ya panda kuna wapi? Kwa maana kuna wakazi wa Tanga watabaki Tanga, na wakazi wa Muweza watabaki Muweza, mtabaki nyinyi mnakwenda huko Korogwe. Kwa hiyo kisa hiki waliambiwa wale ambao wanamchukia Ali, ambao ni watu wa Madina peke yao kule, ambao tulizungumza kwamba jeshi lilikwenda kule Yemen ilikuwa ni watu wa Madina peke yao. Kwa jambo lile Mtume alayhi salatu wassalam hakulitaka kulizungumza na watu wengine, alitaka kuzungumza na watu wa Madina, ndio ambao walioleta chokochoko kule za kutaka kumtweza, kumdharau Ali bin Abi Talib, ndio akazungumza maneno hayo. Lakini Waislamu, pamoja na hayo, amtosheki Waislamu kwamba Waislamu wote walikaa shura wakamchagua Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu kuwa khalifa, kwa sababu miezi mitatu si mingi. Ikiwa hii ni nasi ya wazi kwamba Ali bin Abi Talib awe ndio khalifa, kwa nini alipokufa mtume watu walikaa kikao? Kwa maana Ali bin Abi Talib alikuwa haijui hiyo nasi. Wengine wakamdharau Ali, wakasema oh, Ali alikuwa mnyonge pale. La, Ali anaitwa Asadullah, simba wa Mungu. Hakuna komando yoyote katika upande mwingine isipokuwa Ali atamgaragaza. Na yakitokea matukio yote kwamba makafiri wamekuja wakasema kwamba wataka mmoja katika nyinyi, mtume amchukua Ali, amepambana naye, upanga dakika mbili amekwisha. Leo ajeporwa ukhalifa na Abu Bakar, mtu dhaifu. Abu Bakar ni mtu mwembamba, mpaka alikuwa akivaa saruni inamshuka kwa ule wembamba wake. Leo ajenyang'anywa ukhalifa, jambo la dini, na mtu anyang'anywa Ali na mtu dhaifu. Hii kweli jamani, hawa wamechanganyikiwa, hawana dalili za uhakika katika kutetea mambo yao. Lakini sisi tuna dalili nyingi kabisa kwamba Abu Bakar ni Siddiq, afaa kuwa yeye ni khalifa wa kwanza. Kwa hiyo tumuombeni Allah tabarak wa taala atukinge na mambo hayo mazito. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa aqim as-salat.